üstadımızdan ve onun ilk talebelerinden bazı muhterem ders hocalarımızdan bahsederken çok defa onların iddiasız oldukları üzerinde vurguda bulunuyorsunuz. İddiası olmama ne demektir? İddianın Rab'le münasebete dokunan yanları var mıdır? Lütfeden misiniz? İddialı, iddiasız açısından taksime kalkacak olursak Hazreti Adem iddiasızdır. Şeytan iddialıdır. İnsanoğlu içinde Kabil iddialıdır. Habil'in iddiası yoktur. Bu Allah'ın takdirine rıza gösterir. Maviyet içindedir. Benlik davası arkasında koşmamaktadır. Bu tavrı Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle tam bir mümin üslubudur. Sen bana elini uzatsan ben sana elimi uzatmam. Allah'tan korkarım ben der. Aslında kamilane o haller belki Hazreti Üstad'da var. Ruhunda mündemiş onun. Mevlana kendi döneminde hükümdardan iltifat görmüş rahmetullahi aleyh. Onun öyle kim olursan gel bağza bağza her an çelsi bağza demesi kolaydı. Yunus'a bir eziyet edilmiş midir bilmiyorum. Yunus'un da dövene elsiz, sövene dilsiz ve derviş gönülsüz demesi kolaydır. Ama dövülen bir insanın, söylen bir insanın, sürekli çiğnenen bir insanın, onuruyla oynanan bir insanın, bütün bunlar karşısında beni memleket memleket sürgüne gönderilenlere, hapishanelerde bana yer hazırlayanlara, hakkımı helal ettim demesi bu çok zordu. Ümmet-i Muhammed'in imanı için kendisini cehenneme bile rıza gösterme meselesi bunlar çok zor meselelerdir. Bu açıdan günümüzde esas hareketin başındaki insan örnek teşkil edecek bir insandır. İnsan çile çekmeden, ızdıraba maruz kalmadan bilemez çok onları. Siz ezber atar tutarsınız da eliniz ateşe girmemişse cehenneme de girebilirim dersiniz. Şimdi temelde iddialı ve iddiasız insanları tarih boyu görüyoruz. Bütün tiranlar iddialı olmuşlardır. Belli bir davaları olmuştur. Bir dava ile ortaya atılmışlardır. Benlikleri çok önemlidir onların. Her şeyi benliklerine bağlamışlardır. Egonun değişik vasıflarla ifade edilebileceği her şeklinin içinde bulunmuşlardır. Egoisttirler, egosantristtirler. Kendilerine aşıktırlar. Kendilerinden başka kimseyi görmezler. Narsisttirler. İddiası olmayan insanlar da yaptıkları her şeyi sahibine mal ederler. Elden geldiğince başka bir özne bulmaya çalışırlar. Galiba başka arkadaşlar yanımızda bulunduğundan dolayı oldu. Galiba bu işte biraz daha başarılı olunabilirdi ama ben içinde bulunduğumdan dolayı olmadı. Çünkü çok ihlas kazandığımı, çok ihlası yaşadığımı söyleyemem. Diyor ki yine o benlikten tecerrüt eden insan, kendi memleketimde ve İstanbul'da buradakilerden çok fazla dostlarım ve yardımcılarım olduğu halde siz burada işte azsınız, şu kadarsınız, sizinle yaptığımız hizmet şu kadar oldu diyor ihlas sayesinde. İnşallah tam ihlası kazandır, bana da kazandırırsınız diyor. İhlası yaşadığı iddiası da yok onun. Tam hizmet ettiği iddiası da yok onun. Ümmet-i Muhammed'i tam bir başarıya götürdüğü iddiası da yok onun. Ama kendi çağında, kendi muasırları içinde 10 senede 10 milyon insan yarattık iddiasında bulunan insanlar var. Ve bu hemen her cenahta var. İlahiyat cenahında da var. Müteşeyyihin arasında da var. Bu türlü iddialı. Onun yazdığı kitabı görün tutup yere atan sen kim, kitap yazmak kim gibi iddialarda bulunanlar da var. Ehli iman olanların Allah taksiratını affetsin. Diğerlerinin de müstahakkı neyse onu versin. Bize alakadar etmez o mesele. Bu açıdan eğer günümüzün Kur'an hadimleri ve geleceği inşa edecek fikir işçileri, fikir mimarları bir şey yapmak istiyorlarsa ki yapmaları gerekli olan şey mutlaka hem dünya adına bir imar olmalı hem de ahiret imarı olmalı. Ahireti yıkıp dünya yapmamalılar bence. Dünyayı da tamamen kaybedip işte bir ahiret arkasına düşmemeliler. Allah'ın vaz ettiği denge içinde dünyada iyi mümin olarak hep birer örnek insan gibi, birer abide insan gibi durmalılar. Ve bütün güçleriyle, kuvvetleriyle وَبْتَغِ فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdiği güç, kuvvet, imkan her şeyle hep ahiret yurdunun arkasında ol. İbtia kelimesiyle ifade edilen şeye şu manayı yükleyebilirsiniz. Onu yakın takip al. Ve diğerleri ne ölçüde takip altında olursa olsun ama ahiret yakın takip altında olsun. Sırarla onun üzerinde dur. Çünkü öbürüne onu unutma diyor. Hafızanda tut değil, değil onu unutma diyor. Ve zaten sana nasibeke diyor hem de. Bu kelimelerin hepsi ona ne ölçüde teveccüh edilecek onun miktarını da veriyor. Çok arkasına düşülecek, yakın takibe alınacak, bütün himmet sarf edilecek, bütün güç sarf edilecek bir meta değildir o. Dünya ne metaiz ki erzet ve nizai demiyor mu? Bu kuvvet risalesinde. Nizaa değen bir meta değildir. Hafız-ı Şirazi'den nakle söylüyor bunu. Böyle dünya talebi değil de insan hep ahiretin arkasında olmalı, onun yakın takibi almalı. Meseleleri benliğine bina etmemeli, o olmasa da olur. İnsan çok rahatlıkla ben olmasam olabilir demeli. Gelecekte de ben şimdiye kadar olduğum gibi bu işin içinde bulunduğumda bu iş aksayacaksa şayet Cenab-ı Hak emanetini alsın. Yürekten söylemeli, söylemesini bilmeli. Bu durup dururken hayatın sıkıntıları karşısında ölümü arzu etme aceleciliği değildir. Zaafı değildir. Allah'ın kaderine baş kaldırma değildir. İsyan değildir. Belki vade vefayı yerine getirememe, vefalı bir insan olamama endişesiyle vefasız yaşamaktansa, sana iyi bir kul olamamaktansa bence öbür tarafa gitmeyi tercih ederim. Dünyaya girdiğim gibi dünyadan çıkmayı tercih ederim. Amelim olmayabilir. Fakat mesavim de olmasın, masim de olmasın, günahım da olmasın diyecek kadar insan yürekli davranmalı. Bir de eneği yırtıp nahnuyu gösterme gibi bir ölçü veriyor Hazreti Üstad. Ortaya konan hizmetlerde, bütün ihsanlarda ve lütuflarda heyete bir teveccüh şeklinde meseleyi algılamalı, öyle yorumlamalı. Yani ihtimal şöyle böyle ittifakımıza ve ittihadımıza Cenab-ı Hakk'ın bir iltifatı oluyor. Ben tek başıma bir dahi de olsam bunların gelmesi mümkün değil. Demek ki Cenab-ı Hak ifaka ve ittifaka lütufta bulunuyor. Cenab-ı Hakk'ın tevfikinin yine ondan bir söz en önemli vesilesi vifak ve ittifaktır. Bunlar iddiasız insanın sesi soluğudur. Öbürleri her meselede kendini öne çıkarma, mutlaka şöyle böyle yapıp her şeyi kendine bağlama. Daha önce de arz etmeye çalıştığım gibi hatta kendinden evvel olmuş şeylerde bile kendisinin geleceğine bir mukaddime, bir zemin hazırlama gibi. Onun nuru muntazırmış da böyle. Ondan dolayı bazı yerlerde böyle ışıklar şule feşan oluyormuş. Ondan dolayı mutlaka kendinden evvel olan şeyleri bile kendiyle irtibatlı görecek kadar egoist ruhlar, büyük enaniyetler bunlar tiranların yolunda gidiyorlar demektir. Hazreti Üstad da 30. sözde firavunların yolu diyor o yola. Beri tarafta enaniyetten tecerrüt yolu, mahviyet ve tevazu yolu, hacalet yolu, kendinde kusur arayıp bulma yolu, Enbiya-i İzam'ın yolu diyor. Onlar hep hakkın peşinde, hakikatin peşinde. O yolu tutmuş geliyorlar insanların elinden tutmak üzere. Öbürleri başlarına almış, dalaletin ve tuğyanın vadilerinde hep gidiyorlar. Hedefsiz gidiyorlar öbürleri. Öyle olunca iddia firavunların yoluna ait bir şey oluyor. İddiaya girmeme, kendini hiç sayma, sıfırlama, Enbiya-i İzam efendilerimizin yolu, Asfiya-i İfham efendilerimizin yolu oluyor. Bazen farklı olarak ifade edilebilir. Ben öyle benliğini saklayan, aizane işte böyle bendenize, fakire işte bazı şeyler verilmiş böyle. İnsanların hissiyatını okuyabiliyorum. Bana anlattığı şeyler de sadece bir iki tane rüya oldu. Teselli ver anhu bil hulumi, havam rüyalarla teselli olur. O işin hakikatini görenler bile bu ölçüde iddialı olmamışlardır. Günümüzde çokça duyduğumuz hırıltılar gibi. Bu kadarcık şeyle Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde matmahı nazarı gibi kendilerini görme, bunlar çok büyük iddialardır. Ahiret hesabına kaybettirdiği muhakkaktır bunların. Halleri, keyfiyetleri ne olursa olsun, 3-5 saf, sergerdan onlara nasıl bakarsa baksın, hiçbir şey ifade etmez. Bunlar ahiretle dünya peyliyorlar, pazarlıyorlar. Dini görünerek, diyaneti öne sürerek onunla dünya avlıyorlar. Dünyayı avlamak üzere oltalarının başına taktıkları şey imanlarıdır, diyanetleridir, Allah'a ait şeylerdir. Onları kullanıyor, o cici bici şeylerle çocuk meşrepli insanları arkalarından koşturuyorlar. Öyle değil esasen. O yol tevazu yoludur, hacalet yoludur, kendini sıfırlama yolu. Onun üstünde herhangi bir iddiaya kalkmak, hafizanallah, boşluğun sesidir. Ben diyenin yanında bir ben demek saygısızlıktır. Biri sahabe-i kiramın da kapısının tokmağına dokunuyor, vuruyor. Kim o? Ben diyor. Kapıyı açmıyor ona. Ben diyor. Ve taklit ediyor sözünü. Ve siz bunu bütün hayata tahmin edebilirsiniz. Allah karşısında bir insan ben diyorsa kapı açılmaz ona. Çok küçük çapta da söylesen. Hiçbir nebi ben dememiştir. Allah dedirttiği yerde bir mesele ifade için söylemiştir. Mesela kendinin ne olduğunu ortaya koyma mevzuunda ve kendisinin vasfı olduğunu da vurgulayarak kul innema ana beşerun mislukum de ki, kere vasıta yani, innema ene beşerun mislukum, ben de sizin gibi bir insanım diyor. İşte öyle yerde demiştir. Mesela o bahsederim bazen, biz deniz bu müesseseleri kurduk deyip orada kelimenin de nasıl kullanacağını bilemeden kendini deniz gibi böyle ortaya atması meselesi dünyada insanı gülünç duruma düşürdüğü gibi Allah nezdinde de çok zor duruma sürükler hafizanallah. Yani insanın ben demesi Allah'la münasebetine bir darbe indirmesi demektir. İnsan utanmalı Allah karşısında ben demeye. Diyecekse şayet senin zelil, hakir, fakir, üstadın 12. notada dediği gibi müsi, müsin, asi, efendisinden kaçmış bir şaki, ben, kulun, orada demeli yani. Sen bana bir benlik vermiştin, vahid-i kıyası olarak. Ben onunla seni bulacaktım, seni bilecektim ve sonra bir kristal gibi onu taşa çalacak ve kıracaktım. Ama adeta senin yolunda ben onu kalınlaştırdım, güçleştirdim, yuttu beni. O hale geldi. Zaten bu tabiri de o kullanıyor. Enaniyet kendisini yutar diyor. Bu açıdan iddia Allah'la münasebete indirilmiş bir darbedir diyoruz. Evvela irade olarak insanlar iddiadan uzak durmalılar. Yaptıkları şeyleri hor ve hakir görmeliler. Bütün insanları cennete götürseler bir merdiven uzatıp, onlara cennetin zevkini tattırsalar bile merdiveni ben uzattım veya bu helezonu ben meydana getirdim. Münşi'i benim, mimarı benim bunun. Bu insanlar bu merdivenlerden tırmanarak cennete ulaştılar dememeli. Belki şöyle düşünmeli orada. Ben olmasaydım kim bilir belki de bu insanlar cennete gitme mevzuunda bu kadar zahmet çekmeyecek. Bu kadar yüksek bir merdiven veya helezonla tırmanma zorunda kalmayacaklardı. Belki amudi bir rampadan bir pekle fırlıyor gibi fırlayacak, hemen Firdevs'in göbeğine veya eskilerin dediği gibi cennetin böhbehesine oturacaklardı demeli, öyle düşünmeli. Demeli ki iddiasız insan, bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye içinde bulunduk biz. Çevrede uyardığımız antipatiden ötürü, sevimsizlikten ötürü, kendimize mal ettiğimizden ötürü. Bazen haşa ve kella Allah'ın kudretini o muhit çerçevesiyle göremediğimizden ötürü, muhiti muhit bilmemiz gerektiği aynı yerde onu muhat gibi tasavvur ettiğimizden ötürü, genişi daralttığımızdan ötürü Allah hakkımızda hizmeti de daralttı. Ben olmasaydım ihtimal ki bu hizmet şimdi ulaştığı ufkun 10 kat daha ötesine gitmiş olacaktı demeli. Böylece iddiadan uzak meseleyi Allah'a vererek İşin içinden sıyrılmaya çalışmalı. Allah Resulü'nün tavrına, davranışına bakmaz mısınız? Genelde ümmetin telakki bir kabul olarak onun hakkında söylediği şey levlâke lemâ halaktul eflâk. Hadis olsun olmasın. Biz diyoruz ki manası doğru bunun. Sen olmasaydın bu burçları, bu semaları, bu vadi vadi arzı, o burç burç semaları, yıldızları, kehkeşanları, dünyaları, ukvaları yaratmazdım diyor. Bazıları bunu yadırgayabilirler. Ama o olmasaydı, kainatın manasını okumasaydı, arzın semanın manasını okumasaydı, cennet ve cehennemin insanla münasebetini okumasaydı, insanın ihtiyacını okumasa, insana duyurmasaydı, insana ufku göstermeseydi, bütün bunların hepsi manasız kalırdı. Okunmayan bir kitap, manası anlaşılmayan bir kitap abestir. Demek ki abes yaratmayan Hazreti Allah'ın icraatü sübhaniyesi, tekvini ve teşri emirleri onunla nurlandığından dolayı o çok şeydir bizim için. O okuyan, okutan, anlatan, rehberlik yapan, her şeyi manalandıran, o manaları bizim içimize döken, işleyen, bize duyuran ve dolayısıyla bütün varlığı nazarımızda manidar bir kitap haline getiren, bir meşher haline getiren, cennetin bir koridoru haline getiren bir zattır. İşte bu manada bakınca olmasaydı kainatın manası yoktu. Olmasaydı olurdu kainat. Şimdi biz böyle bakıyoruz ona. Fakat o diyor ki ben dahi amelimle cennete gidemem. Tarih yazarları diyorlar ki onun 15-20 senede yaptığı şeyi dünyada hiçbir imparator gerçekleştiremedi. Ameli bu. İbadetü taatının derinliğini biliyorsunuz. Marifetinin derinliğini biliyorsunuz. Dünyadayken her an ayağının birisi cennette adeti öyle yaşıyor. Bir salkım üzüm alsaydım size yedirseydim oradan kıyamete kadar size yeterdi diyor. Bu dünyada öbür alemle iç içe yaşıyor. Ve cehennemin ürpertileriyle geriye çekiliyor. Öbür aleme ait metafizik mülahazalarıyla bütün öbür alemleri görüyor. Şimdi bu insan diyor ki illa en yetegammedeni Allahu bi rahmeti minhu ve fadlin. Allah fazlıyla, rahmetiyle beni tutup kucaklamazsa, hususi siyanetine mazhar etmezse ben de amelimle cennete giremem diyor. Bu eğer ben diyen bir insana bir şey ifade etmiyorsa, ona peygamber de bir şey anlatamıyorsa ona kimse bir şey anlatamaz. Hiç kimse ameliyle cennete giremez diyor. Sen de mi ya Resulallah? Ben de Allah'ın fazlı ve rahmeti olmazsa giremem diyor. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ Allah fazlî olarak onu dilediğini ihsan eder diyor. Şimdi Enbiya-i İzam iddiasızsa şayet iddiasızdır bence. Onların yolunda yürüyenlerin şiarı olmalı. Bu açıdan insan arz ettiğim gibi demeli ki ben bu işin içinde olmasaydım, bulunmasaydım, bu insanların önünde görünmeseydim herhalde insanlar daha fazla teveccüh ederlerdi. Ama ne yapalım ki ben bu kadarım yani. Daha fazla olamıyorum. Daha iyi olamıyorum. Daha kötü olmamak için de hizmetten kaçamam yani. Ne kadar yapıyorsam o kadar yapmaya çalışacağım. Zorlayacağım kendimi. Bu mevzuda yapılması gerekli olan şeyleri yapmaya çalışacağım diyecek. O işin içinde bulunacak ama kendisini de o işi hızlandıran, büyük başarılara sebebiyet veren, alıp ileriye götüren bir insan olarak görmeyecek. Belki tekerleğe çomak gibi görecek kendisini. Ben bir çomak gibi bu tekerleğe dönen sisteme eğer girmeseydim herhalde tekerlek daha hızlı dönecekti. Maksuda daha hızlı varılacaktı. Maksat daha hızlıca ve daha genişçe hasıl olacaktı demeli yani. İddiasız insan hali, iddialı insanların hali. İddiasızlık en önemli mesele kendi doğrularından vazgeçmektir. Vazgeçmek derken de yer yer onları mırıldanma vazgeçmişlik değildir. Riyakarlıktır o, münafıklıktır. Yerinde belki onun dediği şeylere yakın şeylerde zuhur edebilir. Bunu hiç söylememek. O fikri bir daha ağzına almama, o mevzuda iddiada bulunmama. Demiştim de, etmiştim de, falan etmişlerdi, filan etmişlerdi. Onu demeye kalkarsanız o benlikten tecerrüt edememenin, egodan sıyrılamamanın ifadesidir, hırıltılardır. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da çok makul fikirler ortaya koyabilirim. Umum heyet hüsnü kabul göstermiyorsa, istişarede buna teveccüh olmuyorsa onu müdafaa edemez. Bu istişarenin istişareyle alakalı şeylerde sahabe-i kiram arasında, Efendimizin sahabeyle olan müşavereleri, muhavereleri arasında işin temel disiplini olarak onun üzerine artık söz söylenmemiş. Ve şavirun fil emr. Onlarla mesele istişare et. Feyze azem fe tevekkal alallah. Bir kere de azmetti mi artık Allah'a tevekkül ol ve yürü denmiş ona. Yoksa efendim işte ben şöyle demiştim de anlayamamışlardı da bu iş ondan dolayı aksamıştı filan. Bütün bunlar güftügüdür. Bence tasvip görmemiş fikirleri bunları hep söylüyorsa, unutmamışsa İbrahim Ethem için derler ya, o dönemde öyle çileler, seyri süluklar falan yok. Bu dönemde sadece onun da zühde dair dediği şeyler var. Masır olan veya ondan biraz daha genç sayılan İbn-i Mübarek'in zühd kitabı var. Veki İbn-i Cerrah'ın zühd kitabı var. O dönemde biraz zühd duygusu, zühd düşüncesi etrafında daha sonra sistemleşen tasavvufi düşünce ifade ediliyordu. Bu da her şeyi bir yönüyle dünyeviliği, cismaniliği, bedeniliği, nefsaniliği kalben terk etme demekti. Ama insan ihtiyacı olan şeyleri yaşıyordu. Üstadın verdiği ölçüler içinde meşru dairedeki zevk ve lezzetin keyfe kafi geldiği kabul ediyor, onunla iktifa ediyordu. Öyle bir zühdü. İhtiyaçları kadar veya zaruret ölçüsünde dünya nimetlerinden istifade ediyor, meseleyi daha ötesine götürmüyorlardı. Öyle tafsilatıyla ve öyle belli bir sistemde bahsedilmiyordu, anlatılmıyordu. Herkes biraz kitap ve sünnette mülhem, Allah'a daha yakın olmanın yollarını araştırıyor, öyle bir yola giriyordu. Dünyayı kalben terk ediyordu ama kesben dünyanın göbeğini oturuyordu bir yönüyle. Yani ne dünyayı kaybediyordu, ne de ahireti uğurda feda ediyordu. Hele ahireti dünyayı kazanmak için asla kullanmıyordu. Teveccüh, insanların kendine bakması, kıymet atfetmeleri, bunun için bile maneviyatını dışına sızdırması meselesi ahiretle dünyayı peyliyor demektir. Bu da ayrı bir nifaktır, ayrı bir riyadır. İbrahim Ethem Hazretleri bu dönemde işte diyorlar menkıbe kitaplarında, şeyhinin kapısının önünde su taşıyor ona omuzlukla. Omuzları da nasır bağlamış, yağır tutmuş ve birileri diyorlar ki, Hazret diyorlar, maşallah İbrahim Ethem hakikaten Berk'te tacını tahtını bıraktı geldi. Çok haliz, hakikaten çok maviyet içinde, dergahla varacağı yerden başka bir yerde bir şey de düşünmüyor. Tamamen kendini oraya vermiş. Birisini vazifelendiriyor, gönderiyor. Ayağında ihtimal onun da mahmuz gibi bir şeyler var. Ayaklarını mahmuzluyorlar onu. Kanıyor da belki bazı yerler. Dönüp diyor ki mahmuzlayana, efendi diyor, sen öyle yapıyorsun ama biz onları çoktan Berk'te bıraktık diyor. Sonra dönüp geliyor o zat. Efendi soruyor ona, ne dedi diyor. Eza edince, cefada bulununca dedi ki, biz onları çoktan Berk'te bıraktık. Demek diyor, hala Berk'i unutmamış o. Asıl mesele o. Allah'ın dışındaki şeyler hiç hatırlamamak. Hepsini silip kafasından atmak. Göklerde uçsa, hala iddiası varsa, hala ben diyorsa, bu Allah'a değil, şeytana yakındır. Hiç farkına varmadan. Uçma önemli değil. Uçma karşısında Cüneyd'in ifadesi de, Hasan Şazeli'nin ifadesi de, insanlık varken Allah bizi yerde yürümek üzere yaratmış. Hayvan gibi uçmanın alemi de ne? Denizde yüzen balıklar çok, hayvanlar yüzüyorlar. Batmadan denizde yüzmek marifet değil ki. Azıcık ruh tezkiyesiyle onu yogiler de yapıyorlar. Yoga ile iştigal edenler, mistikler de yapıyorlar onları. Keramet değildir. Keramet kendini unutmak, mekafet ve muhabbet altında erimek, Allah'tan başka bütün mülazalara karşı kapanmaktır. Cismaniyet ve bedenine ait şeyleri zaruret ölçüsünde, ihtiyaç ölçüsünde, ne yapayım Allah'ım? Sen beni bunlara da muhtaç kılmışsın. Bunları gidermeden ayakta duramıyorum. O kapıyı aralık bıraktığın için onlardan o ölçüde istifade ediyorum. O kadar. Def'i bela kabilinden derler dilimizde. İhtiyaçları giderme, def'i bela kabilinden bunlarla münasebeti devam ettirme. Esası bu. İşin aslı buysa bence, ne olursa olsun, ne zaman olursa olsun insan her meseleyi eviriyor, çeviriyor, getiriyor. Kendi aklına, kendi mantığına, kendi muhakemesine bağlıyor, kendi düşüncesine bağlıyor. Kendinin ortaya attığı projelerine bağlıyor. Bunlara uyulmadığından dolayı yerinde falsolar yaşandığını iddia ediyor. Hezimetler yaşandığını iddia ediyorsa filan. Gitsin başka bir dünyada, bir yerde o marifetini çevirsin de görelim yani. Bakalım nasıl oluyormuş. Ben yaptım, ben ettim diyenlere bir tanesi kalktı dedi ki, gidip şimdi de yapsan ya yani. Mesela en baştakilere görüşme falan. Gidip görüşsene onlarla yine. Sana aynen iltifat ettikleri gibi etseler ya. Buysa ki onlar da ehli dünyaydı. Onlar da öyle şirkten tam ari beri değillerdi. Onlar da insanlara esbab-ı zahiriye çok fazla önem veriyorlardı. Dolayısıyla bir heyete karşı gelmekten sakınıyorlardı. Bir heyet hatırına öne çıkan, şöyle böyle öne çıkan bazı kimselere iltifat etmek suretiyle bu heyetin genel hissiyatını avlamaya çalışıyorlardı. Siz öyle önde görünmeseniz, işin başında gibi görünmeseniz, siz olarak kalsanız hiç kimse iltifat etmez. Hiç kimse sizi alıp baş köşeye oturtmaz. Burada ben yakınlarımdan bir tanesine bir şey dedim de sağ olun dedim. Hizmete çok şeyler yapıyorsunuz. Ağladı benim yanımda. Dedi biz hizmete bir şey yapmadık dedi. Hizmet bizi kucakladı dedi. Biz onun içinde dünyamızı, ukvamızı kurtardık. Hepimiz biz hizmete çok şey borçluyuz. Nedir hizmet? Hizmet bir şahsı manevidir. Bu hizmette onun başındaki zat bile diyor, Said yok, Said'in şahsiyeti yok, konuşan hakikattır. Hizmette nefh vardır, ispat yoktur. İspat edilecek zat odur. Dilin kelime-i tevhid söylüyorken, la ilahe illallah diyorken, hala illanın berisindeki şeye bağlı kalmak, onun sonuna gitmemek, bu yolda kalmışlık ve dökülmüşlüktür. Sen illanın berisinde kalacaksın. O masivayı nefh etmektir. Masivanın başında şuurlu olarak masiva olmaya karar vermiş, masiva olmada azimli olan bir mel'un varlık varsa o da insandır. Sen la ilahe illallah derken kendini de her şeyle beraber nefyetmiyorsan şayet ve götürüp meseleyi Allah'a bağlamıyorsan, o mevzuda söyleyeceğin her şeyde, göstereceğin her şeyde, keşfedeceğin her şeyde, kuracağın her şeyde sadece şeytanı sevindirir. Ve Allah'ın gazabına vesile olur. Ben yoktur. Şirkin hafifi bizdir. Tevhidin hakikisi de hüvedir. Hüvenin ıtlakı içinde her yerde hakim, kaim, her şeyi evren, çevren Hazreti Müdebbir Allah'tır Celle Celaluhu. Soluğumuzu tutalım, hakikata imanı nazar edelim. Öyle olunca bereket olur. مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَ وَمَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَ. Onu bulan neyi kaybetmiş, yitirmiştir ki? Onu yitiren neyi bulmuştur ki? Firavunlar yolundan vazgeçerek peygamberler yolunda yürüyelim. Ne kadar yürüyebilirsek, demediğimiz, edemediğimiz, etmediğimiz yerlerde ikaz edelim birbirimizi. Muktezai beşeriyet, hepimizin nazarı ayara kayabilir. Ayar dediğim şey, insanın kendi nefsi de buna dahildir. İlk defa gözümüzün iliştiği de kendimizdir. Gözümüz kendimize düşebilir. Kendimize tutkun, kendimize aşık yaşayabiliriz. İkaz edelim birbirimizi. Aşkın da, sevginin de, tutkunluğun da, tiryakiliğin de esası, yapılması gerekli olan zat odur. İkaz edelim. Bu yanlış diyelim. Yanlışa doğru diyenden de uzak duralım. Yanlışı doğru görenden uzak durmak Allah'a yaklaşma demektir. Daha şumurlu bir şey söyleyeyim burada müsaadenizle. Yaptığı işler ifade adına özne olarak hep ben deyip benliğini ileriye süren insandan uzak duralım, ondan uzak duran Allah'a yakın olur. Bin defa Ayşe anam desem ben, onun hakkıdır. Ömer bin Hattab desem, Ebubekir Sıddık desem, bu onların hakkıdır. Benim de ihtiyacımdır. Zaruret çizgisinde bir ihtiyaç. El mer'u mâ men habbe. Düşmüşün elinden tutar kaldırırlar. Biri olmasa biri, biri olmasa biri. Bu çok bizi yad ediyordu derler. Elimizden tutarlar. Onların bize, bizim verdiğimiz armağanlara ihtiyaçları yok. Bizimki kendimizi tanıtma adına onlara sesimizi duyurmadır. İnsanlarını koruyamamış insanlar, bu insanoğlu insanlara yakın durunca zannediyorum insanı avantajlardan istifade edebilirler. İnsanı avantajlardan istifade etme gibi bir niyetimiz var. Allah inkisara uğratmasın. Nispette kendinizi bir şey görebilirsiniz. Kendiniz kendiniz olarak kendinizi bir şey görmeniz sizin aleyhinizde olur. Ben Allah'ın kuluyum, boynu tasmalı. günahkar, mücrim, müsi, asi, şaki, efendisinden kaçmış, bir türlü kalbiyle tam ona yönelememiş bir zavallı. Fakat hiçbir zamanda onu bütün kalbinden, kafasından çıkarıp atmamış. Sermayesi bu kadar. Kendi demiyor mu? Sermayesi hiç hükmünde. Günahları dağlar cesametinde. Dağlar cesametinde günahlarım da huzuruna gelsem bile onlar onun içinde bir köpük gibi kalacak. Rahmetin hakkında ümidim engindir. Ya nefsü la taknati min zelletin azmet innel kebaire fil ufrani kellemem. Ey nefis diyor, Rabbin rahmetinden ümidini kesme. İşte o dağlar cesametindeki günahlar onun rahmet deryaları içinde küçük küçük köpük parçalarından ibarettir. Bu seyri kasidesini noktalarken bu sözlerle noktalıyor. Ya nefsu la taqnati min zelletin azmet innel kebaire fil gufrani kellemem. Halimizi ifade ediyor. Duygumuzun da ifadesi olsun. Ümidimizin de sesi olsun. Beklentilerimizin avazı olsun. Bir kıymet ifade eder bize. O. Sen de konumunla sen. Şu saatlerin böyle yamuk yumuk olduğu kadar kendimizin de o kadar toleranslı olsak, yamuk yumuk onu kabul etsek ne olur yani? Ne olur? Bizde tövbe hissini, evbe hissini coşturur, şahlandırır. Ben böyle sanıyorum ama doğru olmayabilir. Ne olur yani? Böyle düşünmüştüm ama ben yanlış olabilir. Düzeltene rahmet. Koynumda benim bir akrep, bir yılanı gösterene rahmet. Demiyor mu? Yapabilir insan bunları. Yapabilecek donanımda yaratılmış. Ama çok kolay yapabilir diyemem. Oldukça zordur. Hele bugüne kadar hep enaniyet küheylanının gemini serbest bırakmış. O alıp onu istediği yerlere götürmüş. Ona hep alışmış da onu gemlemek, frenlemek oldukça zordur. Özel bir gayret ister. Bir cihet ister.